दशोध्याय अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यत्तयोक्तावचस्तेन मोहोयं विगतो मम। मदनुग्रहाय यत्तयोक्तम अध्यात्म गुह्यं परम वचः तेन मम अयं मोहो विगतः। मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही आपके द्वारा कहा गया यह जो अध्यात्म नाम से सुप्रसिद्ध अत्यंत रहस्यपूर्ण परमोत्कृष्ट वचन को सुनने के पश्चात उस वचन के द्वारा मेरा यह मोह दूर हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ पर समझ रहे कौन सा मोह नष्ट हुआ। मोह भी दो प्रकार का है, स्वरूपगत मोह धर्मगत मोह। धर्मगत मोह में भी दो प्रकार, एक स्वधर्म और एक ईश्वर। स्वधर्म में कर्म, मेरा अपना धर्म क्या है, वर्णाश्रम अनुसारेण मेरे को क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे संबंधी मोह। और ईश्वर संबंधी मोह, वृष्टि में स्वधर्म मोह अलग है, समष्टि का स्वधर्म मोह अलग है। धर्म में भी वृष्टि का धर्म अलग है और समष्टि का धर्म अलग है। वृष्टि धर्म के अनुसार जो मोह होता है वर्णाश्रम धर्म संबंधी मोह को स्वधर्म मोह कहते हैं, और समष्टि संबंधी जो धर्मगत मोह है वो ईश्वर संबंधी मोह। उनमें से अब यहाँ इसका एक ही मोह दूर हुआ है, ईश्वर संबंधी मोह दूर। लेकिन स्वधर्म संबंधी कर्म संबंधी मोह भी पूरा दूर नहीं हुआ। कर्म शतक में यदि त्रातो निर्णय हो गया निष्काम कर्म करना चाहिए और तुम्हारे क्षत्रिय अनुसार तुम्हारे को युद्ध ही करना चाहिए, बारम्बार युद्धस्व युद्धस्व बोले वहां पर, लेकिन अभी पूर्णतया निर्णय नहीं हुआ है। 16वें 17वें अध्याय में गुणत्र विभाग आदि पूर्वक जब कहेंगे ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रि का, वैश्य का, शूद्र का, सबको बताएंगे ना, वहाँ अलग अलग बताएं, तब उसको स्वधर्म के अनुसार क्या कर्म करना चाहिए वो स्पष्ट हो जाएगा। अभी अस्पष्ट रूपेण है वो। इसे स्वधर्म संबंधी कर्म विषय का जो मोह होता वह भी अधूरा दूर हुआ है, और स्वरूप संबंधी मोह तो दूर हुआ ही नहीं किंचित। अभी पहले कुछ पढ़ा नहीं, अशोचान अशोचो तुम भगवान ने तो कह दिया है सारा, ब्रह्म ज्ञान तो खूब दे चुके हैं, कई प्रसंग बारंबार शुद्ध ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं, अभी उसकी अकल में एक पैसा भी ठीक से घुसा नहीं है, वो तो धीरे धीरे घुसेगा। लेकिन ईश्वर संबंधी जो मोह तो समष्टि स्व भिन्न कोई समष्टि भी है, उस समष्टि का संचालन करने ईश्वर भी है और वह ईश्वर मेरे सामने में सगुण साकार में विद्यमान है, यह बात उसका अभी तक ज्ञात नहीं था, वो मोह अब दूर हो। ये मान के चला दे मेरा मामा का लड़का है, मेरा भाई है इत्यादि भाव से था, वो दूर हो जाए, वह भ्रांति दूर हो रही है। इसलिए कहते हैं कि देखो भगवतो विभूत उगता, भगवान की जो विभूतियां हैं ये तो कह दिए गए। तत्र च विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकाशस्त्व चरिति भगवता अभिहितं श्रुता श्रुत्वा विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांश से अशेष रूप में जो कथन किया था भगवान ने, उस भगवान के जो कथित वचन को सुनने के पश्चात ये जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वर, जगदात्म रूपेण आद्य ऐश्वर है और ये जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वर, जो जगदात्म रूप ही है विराट रूप है वो आद्य है, व्यष्टि भाव निष्पन्न नहीं हुआ था, समष्टि भाव में ही था। उस समष्टि को वो कौन करेगा, उसे सुशरीर बनाया, बाघे बनाएगा, पहले तो संसार को बनाया, सृष्टि बाह्य सृष्टि हुई, विराट शरीर पैदा हो गया, समष्टि का स्थूल उत्पन्न हुए बिना वृष्टि का स्थूल कहां से आ जाएगा, समष्टि का स्थूल उत्पन्न किया। लेकिन समष्टि के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसी का अवयव रूप में वृष्टि का समय सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उनका भी स्थूल पैदा नहीं हुआ ब्रह्मांड में आता है ना, इसलिए सृष्टि बनेगा उनसे पूछा भाई आप लोग अपना काम करो आगे सृष्टि बढ़ा, कदम कार्य कर करें, हमारे अनुकूल कोई शुरू नहीं दिखता है। मैं पशु बनाया, गाय बनाया, घोड़ा बनाया, गधा बनाया, खचरी हुआ, खच्चर बनाया, सब बनाते गए, कहते नहीं ये सब फिट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। करते करते करते अंत में मनुष्य शरीर बना। अब उसमें जब प्रवेश करने पड़ा, हाँ ये ठीक मकान मिला हमको, तो अच्छा भाड़े का मकान, ये बढ़िया मकान मिला है, किराया तो यहाँ पर अच्छे ढंग से रह सकते। और बाकी सब मकान में गड़बड़ी, वहां जो है ना शास्त्र पढ़ सकते, न पढ़ा सकते, न विवेचन हो सकता है, कुछ भी नहीं। इसलिए बाकी समस्त योनियों के शरीरों को उन्होंने इनकार कर दिया विवेकी पुरुषों ने, तब जाकर के अंदर मनुष्य शरीर बनाया है, ऐसा वर्णन गृहणक में स्पष्ट ही है। इस स्तर को कहा कि पहले उसने सूक्ष्म शरीर बनाया, तो उसके बाद वृष्टि शरीर बनाएगा ना, इसलिए स्थूल सृष्टि को बनाया वो विराट, वही आद्यम ऐश्वरम, इस ईश्वर का ऐश्वर्य जो प्रथम ऐश्वर्य यदि है तो विराट रूप है, जो जगत आत्मा ही है, जगत रूप ही है वो, उसी को दर्शन करने की इच्छा से तत् साक्षात्कर्तुम इच्छन् अर्जुन उवाच, उसी को साक्षात्कार करने की इच्छा से अब अर्जुन किया, श्रवण किया, मनन करके विचार किया, ये बात उसने कहा विद्या जो कुछ भी आप कह रहे हो सब मैं मान लिया। अर्जुन ने कहा नहीं बात, यही बात देवल ऋषि ने कहा, नारद ने कहा, सबने कहा है, आप भी कह रहे हैं, और हम तो वैसे ही वैसे शब्दशः अक्षरशः अर्थशः स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अब मैं दर्शन भी पाना चाहता हूं। श्रवण श्रवण करने के पश्चात मन द्वारा निश्चय करने से संतुष्टि नहीं है, यह साक्षात्कार नहीं होता तत्पर्यंत पूर्ण आनंद अनुभूति नहीं हो सकती है। समष्टि का भी आनंद कहां से मिलेगा, आप तो व्यष्टि के ही आनंद दीक्ष नहीं मिला हुआ है लोगों को, तो समष्टि के आनंद का आप वो सोच ही नहीं रहे हैं। और उसको जो लेकर ऐसे भगवान ने समष्टि का प्रसिद्ध कर दिया, अपने विभूतियों का वर्णन इस तरह से कर दिया है, तब वो समझ गया कि हम चाहेंगे तो इस समय भगवान कृपा हो सकता है और हमें समष्टि का भी दर्शन हो जाएगा। इसे कहते हैं तत् साक्षात्कार तुम, तत् माने वह जो आज जो ईश्वर जगत रूप है, वह विराट रूप है, उसको साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन उवाच, मद अनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थम, मेरे प्रति अनुग्रह करने के लिए ही, परमम निर्विषय, निर्विषय वचन है ये, क्यों निर्विषय है, क्योंकि किसे पढ़ लिख करके आए थे क्या भगवान कि सुनाया तो विभूतियों को, इसे हम लोग आप लोगों को सुनाया विभूतियों को, तो पढ़ लिख के सुना रहे ना, तो वो जैसे थोड़े सुना रहे थे, हम लोग का जितना भी ज्ञान है सब सापेक्ष है, हम लोग जो भी सुनाते हैं सब सापेक्ष है। जन्म जन्मांतर से विभिन्न प्रकार के गुरु होंगे, अनंत गुरु होंगे, मुखों से सुना हुआ अंदर में संस्कार वासना भरे भरे हैं, इस जन्म में भी अनेकों गुरुओं से सुना है और सबकी संस्कार वासना अंदर बनी हुई है, और अनुभूति कितने हद तक हुई है तो भगवान ही जाने, न हम जानते न आप जान सकते, तो कह नहीं सकते कि अनुभूति हुई है या नहीं हुई है, यदि हुई है तो कितनी मात्रा में हो गई है ये भी नहीं बता सकते। अब ये केवल आप सब अपने आप आदमी कहते रहे घमंड से कि मैंने ब्रह्म को अनुभव कर लिया, मैंने ईश्वर को अनुभव कर लिया, मैंने भगवान को देखा है, कहते हैं लोग कहने वाले, इन वास्तविकता में विचार करके देखें, इस मिथ्या अनुभूतियों को लेकर क्या आप कहोगे मैंने ईश्वर को अनुभव किया, यदि आपने ईश्वर की अनुभूति किया भी है तो क्या वो अनुभूति सत्य है, तो वो सत्य अगर अद्वैत मिथ्या हो जाता या नहीं, ये जो कुछ हुआ इसको हुआ कहने क्यों, बस इनमें सारी मिथ्या अनुभूतियां उन चक्र पढ़ना ही नहीं, ये कहो ही नहीं कि हमने किसी की अनुभूति किया ही है, और यदि कोई अनुभूति का विषय बनता है, चाहे ईश्वर है, चाहे जगत है, चाहे विराट है, चाहे हिरण्यगर्भ है, चाहे अंतर्यामी है, जो कुछ भी है, वह सब परिच्छिन्न है और सारी अनुभूतियां मिथ्या है, और जिसकी अनुभूति को सत्य मानेगे तो अनुभूति रूप ही है, उसका अनुभूति क्या करोगे आप, वो विषय तर अनुभव हो नहीं सकता, ऐश्वर्य रूप अनुभव नहीं हो सकता है, वो ऐश्वर्य रूप है ना आप अनुभव उसको कर नहीं सकते, वो तो अनुभूति ही है, अनुभूति को अनुभूति कर लोगे क्या, जैसे आप दौड़ रहे, दौड़ने को दौड़ेगा क्या, दौड़ ही दौड़ सकता है क्या, दौड़ ही दौड़ सकता है क्या, नहीं, क्रिया क्रिया को स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता, क्रिया दूसरों को ग्रहण करते हैं। जैसा जगत में आप देखते हो वैसे अनुभूति स्वयं सब कुछ होने से उस अनुभूति को अनुभूति ही ग्रहण नहीं कर सकती। आत्मा तो ग्राही है ही नहीं, इसीलिए कोई कहता है मैंने आत्मा का अनुभूति क्यों गलत कहा, ईश्वर का अनुभूति किया तो मिथ्या अनुभूति, उसको तो छोड़ दो बेकार है। ईश्वर की अनुभूति का प्रयास करना एक तरह से बेवकूफी है, सारा जन व्यर्थ गवा दिया उसने सगुण साकार की अनुभूति के चक्कर में, क्योंकि वह अनुभूति भी अंत में आपको स्वर्ग आदि लोक को ही प्रदान करने वाला होगा, जहां पर पुण्य क्षीण होकर वापस लौटना, ऐसे सगुण साकार के पीछे क्यों पड़ना। भी पहले पड़ ही रहा है चक्कर में, अर्जुन भी वही चक्कर में पड़ गया जो सभी पढ़ते हैं, थोड़ा अंतकरण शुद्ध होने के बाद श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, आप अपने उपास्य का दर्शन करना चाहते हैं, परिच्छन भाव से अनुभूति करना चाहते हैं। ये सभी का यही हाल है जो अर्जुन का हाल है, अर्जुन का यही हाल है ना, अब वो सगुण साकार को देखना चाह रहा है। क्या फायदा है, इतने बार तेरे को कहा कि निर्गुण निराकार के बारे में, नहीं ये अक्ल नहीं आया उसको, कह दे कि भगवान को मुझे जो है ना सारी वासना खत्म कर दो और मेरे निर्गुण निराकार का अनुभव कराओ, ये नहीं पूछ रहा, उन्हें मेरे को सगुण साकार दिखा दे, विराट रूप में देखना चाहता हूँ, ये आप उचित समझते थे मेरे को ऐसा कोई दिव्य दृष्टि दो, कुछ दो और मुझे जो दिखा दो, देखिए क्या फायदा होगा, ये नहीं सोचा। और इस दर्शन से मुक्ति नहीं है, तारुष ईश्वर दर्शन से मुक्ति नहीं, नामदेव की कान तो स्पष्ट ही है, खेलते थे घूमते थे फिरते थे उठते थे बैठते थे सोते थे सब कुछ होता था, यानी भगवान ने खुद कह दिया अरे भाई इन चीजों से मुक्ति नहीं होने वाला तेरा, इसे कुछ नहीं है सब, जाओ बिना गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। फिर गुरु के पास भेजे, स्वयं भगवान ने भेजे, सगुण साकार जो है निर्गुण निराकार का अनुभूति स्वयं ही नहीं करा सकता बिना गुरु का, तो भले स्वयं गुरु के आकार में आ जाए वो अलग, सप्त मूर्ति को धारण करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता। ये सारा प्रसंग इसलिए उठाया गया है जान करके इस गीता में, व्यक्ति को अनुभव कराने के लिए, बोध कराने के लिए कि सगुण साकार के चक्कर में मत पड़ो, ये उसका अंत नहीं है, ये तो उपासना का फल है, उपासना का जो फल होता है वह मुक्ति का साधन नहीं हो सकता है। इसलिए उपासना को यदि मुक्ति का साधन बनाना चाहते हो, उपासना को यदि मुक्ति का साधन बनाना चाहते हो फिर उपासना का फल को जाना, समझना है ना बात, यदि आप उपासना से अपने अंतर्गत शुद्धि द्वारा ज्ञान धारण करके आत्मा आत्म साक्षात्कार पर मुक्ति को चाह रहे हो, फिर इस उपासना का फलस्वरूप ये जो बोल रहा है सगुण साकार दर्शन को त्यागना पड़ेगा, यदि ये फल हो जाएगा तो वो फल नहीं मिलेगा। लेकिन कईयों के विचार ये भी है सगुण साकार का फल मैं अनुभव कर लूंगा उसके मार्ग से वैराग्य प्राप्त करके निर्गुण निराकार की ओर जाऊंगा, जैसे अर्जुन को भी हुआ, अर्जुन को हुआ कुछ नहीं, यहाँ कह तो देता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, लेकिन फिर महाभारत के सारा देखोगे कहाँ होगा उसे, जीवन मुक्त हुआ ही नहीं, जीवन मुक्त होता फिर दोबारा कहां से बिगड़ता, वहां द्वारिका फिर अनुगीता को उपदेश दिया गया है या नहीं, अनुगीता को उपदेश इसलिए देना पड़ा था उसे क्योंकि ये उसको पछा नहीं, पछने का अवसर ही नहीं मिला, सुना उसके बाद सीधा कर्म में लग गया, लड़ाई में लग गया, वो मरण विद्यासन हुई नहीं, सुना जरूर था, यानी कि उसकी ईश्वर दर्शन का प्रताप है, ये ईश्वर दर्शन हुआ है उसी का प्रताप है कि उसी पुण्य पुंज के कारण का विवेक चक गया, ये तो नहीं चकता है, तो इसी ध्यान में रखते करते तब साक्षात कर तुम इच्छा नर्जन वाच, तार सगुण सागर विराट रूप का साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन ने वह कह रहा है मद अनुग्रह इत्यादि। अर्जुन जो कारण एकांश में तुम्हारी एकांश में सारा चीज है, तुम नहीं दिखा ना, तुम सीधी उसी स्वरूप का अनुभव कर लो, एकांश का अनुभव क्यों करना चाह रहे, अकल ही आना चाहिए था, इस एकांश को मैं अनुभव नहीं करना चाहता, मैं पूर्णांश का अनुभव करना चाहता हूँ, जिज्ञासा का ये बीज था वहां पर, जब ये मेरे एक अंश है इस एक अंश का पीछे क्यों पड़ रहे, तुम पूर्ण का अनुभव करो, लेकिन उसकी अकल उल्टी हो गई, उसे घुमा उल्टा, वो कहते मैं अंश को ही देखना चाहता हूँ, अंश को देखना ही नहीं चाहता। बीज प्रश्न का बीज ये है, आप जिस तरह से लो कि भगवान इसलिए कहे क्योंकि मैं इसके जिज्ञासा से पैदा करूं पूर्णानुभूति का। अंश तो चरात्मक है, अंश तो परिकल्पित है, चरात्मक है, इसकी अनुभूति की जिज्ञासा से करना नहीं चाहिए ना। नहीं वो तो व्यस्टि में फिर देख लो, फिर समष्टि के अंश को देखने की जरूरत क्या? यथा पिंड तथा ब्रह्मांड की बात लोगे, व्यस्टि तो तेरे अनुभव में है ही, फिर इस ब्रह्मांड की विराट का अनुभव करने की चेष्टा क्यों कर रहे? यथा ब्रह्मांड तथा पिंड लोगे तब तो अनुभव करने की चेष्टा भी ठीक बनता, लेकिन वो भी इसलिए उचित नहीं बनता। भगवान ने कहे मेरे एक अंश है तो बल्कि हमारे जैसे होते उस समय तुम भले ही सोच भी रहे थे भाई एक अंश का पीछे क्यों पढ़ू, तुम्हारा एक अंश तो अंश ही मिल गया, एक अंश तो मिल गया। जैसे आप वो कहा दे 100 पैसा मिलके 1 रुपया हो गया, अब एक मुझे 1 पैसे दिखा दो भाई, अरे 100 पैसा तेरे को दे दो, वो पैसा भी आ गया नहीं आ गया। अंशी को ग्रहण करोगे अंश का अनुभव नहीं होगा, फिर अंशानुभव के पीछे क्यों पढ़ रहे? जो भगवान ने उस शब्दावली के एक कारण मैं अंशी हूं और मेरा एक देश में स्थित है, एक अंश में यह जगत स्थित है, अर्थात मैं अंशी हूं और यह जगत मेरा एक अंश है, ये तो कहा। अब भगवान को उन वचनों को विवेचन करके देखते हैं हमारी भावना क्या बननी चाहिए। भगवान यदि ऐसा है तो फिर छोड़ो एक अंश का पीछे क्यों पड़ो, मेरे को अंशी ही दे दो, है या नहीं? लेकिन वो ना हो करके वो अंश का पीछे पड़ा, ये अविवेक है। इसलिए हमने कहा यदि स्वर्गगत मोह दूर होने की संभावना होती, यहाँ जो मेरा मोह है मेरे तो मोह इसलिए है कि स्वर्गगत मोह दूर नहीं हो रहा है, ये ईश्वरगत मोह निवृत्त हुआ। और ईश्वरगत ईश्वर है या नहीं होगी, ईश्वर की स्वरूप अनुभूति करना चाह रहा है, इसलिए ईश्वर का जो विराट स्वरूप का अनुभूति इसलिए करना चाह रहा है कि अब तक उसको ये भी नहीं मालूम था ईश्वर नाम कोई चिड़िया है भी मेरे सामने। व्यवहार करता रहा, शिक्षा संस्कार आपको भी दिया हुआ है, आप भी जो है राम कृष्ण पांडव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसको कितना मालूम है ये तो आप ही को पता है। इसीलिए यहाँ पर एक कह रहा है, देखिए भगवान भाष्यकार को देखिए स्पष्ट हो रहा है कि निर्दिशय वचन है भगवान का, वो गुह्य गोप्य, लेकिन वह वास्तविक स्वरूप वाला नहीं है, अध्यात्म संजीत अधिदैव भी नहीं था। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है, स्थूल शरीर का समष्टि स्थूल का वर्णन किया, समष्टि सूक्ष्म समष्टि कारण का भी वर्णन नहीं किया। इसे कहते वो अध्यात्म संचित, अध्यात्म संचित मैंने स्पष्ट करें आत्म अनात्म विवेक विषय, इससे इतना विवेक होगा आपको आत्म अनात्मक विवेक कृपा ज्ञान जो आपके द्वारा कहा हुआ है वचः वाक्य तेन तेव तेना मने ते वचसा आपके उस वचन के द्वारा मोहयम विगतो मम अविवेक बुद्धि अपगत, मेरा जो एतद विषय का अविवेक बुद्धि थी वो तो गई। नीचे टीका का अलग इस बात का बहुत सुंदर ढंग से बता रहे, देखिये भाष्य और दीपिका देख लीजिए, तेव विभूति ही निर्दिशय ऐश्वर्य, इस प्रकार विभूतियों को और अपना निर्दिशय ऐश्वर्य को श्रोत्वा सुनकर के साक्षात्कार तुम इच्छन, साक्षात्कार करने की इच्छा से अर्जुन वाच मधुर ग्रह इत्यादि परम मे उत्कृष्ट पर पुरुषार्थ साधन था, कि ये पर पुरुषार्थ ये साधन है। पूर्वोक्तम अभिनंदन अर्जुन वाच, पूर्वोक्त का वचनों के अभिनंदन करते हुए अर्जुन ने कहा है मम अनुग्रह इत्यादि से गोप्यम अध्यात्म संजितम वचः तम पदार्थ प्रदान, ये विशेषता है यहां पर जो बात कही गई वो क्या है, तम पदार्थ प्रदानम अशोच्यानुसु इत्यादि से 6 अध्यायों तक ये त्वया उक्तम, पूरे को लेकर क्या कह रहा है 10 अध्याय का बात को लेकर, अशोच्यानुशोच से आरंभ करके आपके द्वारा यहाँ तक जो कहा हुआ है तेन मम अयम मोह, मेरा यह जो मोह था क्या अहम मम इति प्रत्यय जनक, मैं और ये सब मेरे और तुम भी मेरे एक मित्र हो, मेरा मामा का लड़का हो। ये जो था अहम मम भाव वो नष्ट हुआ, कर्तृत्व रहित आत्म स्वरूप आवरको विगत विशेषेण निवृत्त, कर्तृत्व आदि रहित आत्म स्वरूप के आवरण करने वाला जो यह अविवेक था वो दूर हुआ। इतना ही नहीं किंचन वासुदेव मम मातुले इति, ये जो वासुदेव है वो मेरे मामा का लड़का है, मेरा परम मित्र सखा है, ये जो वंश में उत्पन्न हुआ एक छोकरा है यही मैं मानता था। ना समझ में आया नहीं कि ईश्वर है ऐसे आप इति त्वयि मनुष्यत्व प्रतीति उत्पादकस्य ईश्वर स्वरूप आवरकस्य मोहस्य, आगे ना कि यहाँ पर क्या हुआ, अब तक मेरे को मनुष्यत्व की प्रतीति हो रही थी आप में, तारुष्य प्रतीति के उत्पादक जो ईश्वर विषय का मोह था वो विकट हो, वो दूर हो गया। इसलिए अब तक जो मैं तुमको एक मात्र ही समझ रहा था और ममत्व थी वो दूर हो गया, अब ये समझ में आ गया आप ईश्वर है, लेकिन मैं आप किस ईश्वर के स्वरूप में देखा है, जो हाथ पैर वाला मातरी का स्वरूप में मैं देखा आप नहीं चाहता। ये मान लिया आपके हर वचन को मैंने स्वीकार कर लिया कि आप ईश्वर है, मेरा निर्णय हो गया है, लेकिन मैं आपके उस ईश्वर स्वरूप से मैं आपको देखना चाहूंगा। कोई कह रहे हैं ईश्वर स्वरूप आवरकस्य मोहस्य निवर्तकम अपि वचो, ये जो वचन कहते हैं उस स्वरूप के मोह का आवर का जो मोह था उसका भी निवारण करने वाला वचन था, मया श्रुतम इति आशयवान आह, ऐसे वचन को मैंने अब तक आपके मुख से सुना है। इसलिए हम मोह से दो तरह का मोह निकल गया, एक तो अहंता ममता से विशिष्ट जो अविवेक था कि मारे जाएंगे मैं मारने वाला होऊंगा अन्य अन्य मानुष्य इत्यादि उनसे, ये बात तो स्पष्ट हो गया ना मैं मारने वाला हूँ नहीं ये मरने वाले हैं, ये बात तो तय हो गया। इसलिए मैं युद्ध रूपी कर्म में निष्काम भाव से प्रवृत्त तो हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु दूसरी बात थी क्या इस ईश्वर सिद्धांत अनुसार में स्वीकारी है या नहीं, वो ईश्वर स्वरूप संबंधी जो मोह था वह भी निवृत्त हो गया, और क्योंकि स्पष्ट हो गया मेरे को अब मेरे सामने भी मेरा ईश्वर खड़े है, लेकिन ईश्वर स्वरूप में नहीं है, इस ईश्वर का वो वास्तविक जो स्वरूप है, ईश्वर का जो ईश्वरीय अध्यात्म है, अभी जो मैं देख रहा हूँ ये वेष्टि स्वरूप वाला अवतारी पुरुष का अध्यात्म तो शरीर को मैं देख रहा हूँ, और मैं अब देखना क्या चाह रहा हूँ इस ईश्वरीय जो अध्यात्म था ईश्वरीय जो स्थूल शरीर है उसको मैं देखना चाहता। इसे कहते हैं देखो भाई यहाँ टीका मिश्रा स्पष्ट कर दिया भवापी इत्यादि उनके काय बोलने का पीछे यही रहस्य था, अनुभव साक्षी को विगत विरष्ट तथा सकृत सर्व क्रिया शून्य तुकते है, कारण क्या है आत्मा जो है सर्व क्रिया से शून्य है, यह बात को भगवान ने बारंबार कहा है, इससे निश्चय हो गया। किंच भवाप्य ही भूताराम श्रुत विस्तर मया तत्त कवल पत्राक्ष महात्म्यम, हे कमल पत्राक्ष कमल पत्र के समान अक्ष जिनका कमल पत्र होता है कैसा है निर्लिप्त होता है, ऐसी ही है दृष्टि जिनका, उनको अर्जुन के प्रति भी कोई मोह नहीं है, ये ना समझिएगा पांडवा नाम धनंजय उसमें कह दिए तो इसका मतलब उसके प्रति कोई मोह है किसी प्रकार का लेप आसंग आसक्ति नहीं, इस बात को जानते हुए कह रहा है आप तो कमल पत्र के समान दृष्टि वाले हो, के अनुसार सारी विभूतियां आपकी होती हुई भी आपकी नहीं है, क्योंकि आपका इनका साथ कोई संबंध नहीं है, जिस प्रकार कमल पत्र का जिसमें रह रहा है और जिसका होकर रह रहा है फिर भी उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है, यानी जल में ही रह रहा है जल से ही वो स्थित है जल का ही होकर के रहता है, जल से बाहर कर तो मुरझा जाता है फिर भी जल से संबंध नहीं रखता है, इधर से ईश्वर को भी अनुभव करना चाहिए जगत में अनुभव करना पड़ेगा, जगत का होकर जगत के रूप में जगत से संबद्ध होकर आता हुआ होते हुए भी वास्तविक जगत से वो असंबद्ध रहता है। ऐसे आप हैं, इसलिए आपके महत्व को क्या वर्णन करूं, भवाप्य ही भूतानाम। कहे आप जो है, मैंने ये बात सुना श्रुतौ विस्तरशो मया कि मेरे द्वारा भव मैंने उत्पत्ति, अपे मैंने प्रलय, समस्त भूतों की उत्पत्ति प्रलय आदि और उनके द्वारा मध्य विग्रीत हो गया, स्थिति के भी कारण आप ही है, यह बात मैंने आपसे ही द्वारा बहुत प्रकार से सुन लिया। मया श्रुतौ विस्तरशा तत्ता महात्पिच व्ययम, और आपसे होने वाली यह जो ईश्वरी ऐश्वर्य भूता विराट पुरुषात्मक जो अव्यय महात्म्य है, उसको भी मैंने विस्तार से सुन लिया है। सुना तो है लेकिन क्या पता, अंदर से ना मानते हो और बाहर जाके बोलते हैं ना विद्यार्थी लोग, यहाँ से यहाँ वो यहाँ सुनते रहते हूँ हूँ करते रहते हैं और बाहर जा करके उल्टा सीधा टीका करते रहते। अरे वो ऐसा बोलते रहे क्या है, बकवास कुछ नहीं, यही ठीक है, हमारे ही सिद्धांत ठीक है, ठीक है वो कह रहे हैं, सुन लिया हो गया है या नहीं, होते हैं ना ऐसे लोग तो। लेकिन जो है ऐसे ही भगवान के मन में भी आ सकता अर्जुन के प्रति, सुन तो लिया बोल रहा है ना, श्रुतो मया सुना हूं मैं आपसे ही, लेकिन कहता है अर्जुन इसलिए स्पष्ट कर देता है महाराज हम उन लोगों में से नहीं है, उन विद्यार्थियों के जैसा मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं तो पक्का हूँ। एवं तथम आत्मान परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। अरे मैं तो क्या सुना ही नहीं, जैसे आपने कहा वैसे शत मान भी लिया। एवं यथा तम आत्म, ये जैसा आपने कहा वैसा ही है, यथा तम आत्म एवमेव एतत् भवति किंद आत्मानं परमेश्वर, हे परमेश्वर हे पुरुषोत्तम। पहले के संबोधन को छोड़ दिया था, हे केशव वगैरह बोलता था, अब समझ में आ गया है ये केशी को मारने वाला केशव भी नहीं है, यानी ये वसुदेव का पुत्र वासुदेव नहीं है, ये क्या है, ये एक कमल पत्राक्ष है, ये परमेश्वर है, ये पुरुषोत्तम है। प्रसंगानुसार है ना, देखो संबोधन को भी कितना फर्क कर देते हैं। व्यास जी की खोपड़ी बड़ी गजब है, संबोधन की महात्म्य है इस पूरी गीता शास्त्र में। संबोधन को जो नहीं समझ सकता है, उस श्लोकार को भी गंभीरता से नहीं समझ सकता है, संबोधन में ही उस श्लोक का रहस्य को छिपा दिया व्यास जी ने। ये लक्षण का साधकों को ग्रहण करने के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हे परमेश्वर कह दिया, आप परमेश्वर हैं, कहने का मतलब जो मैं चाह रहा हूँ उसको देने में आपका सामर्थ्य है, मैं जो दर्शन करने की मांग रख रहा हूँ मेरे अपने डिमांड को आप दे सकते हो, इसे वासुदेव का वसुदेव के पुत्र वासुदेव हो जाए तो नहीं दे पाते, ग्वाल बाल क्या देगा, नहीं क्या देता भाई, दूध मांग ले, छाछ मांग ले, मक्खन मांग लो, घी मांग लो, वही तो देगा अपने घर में जो रहेगा। लेकिन तुम परमेश्वर हो, ये मान लिया हो ना, जैसे आपने कहा वैसे मैंने मान लिया, इसे मेरा ये निश्चय हो गया, आपका ऐश्वर्य क्या है मैं समझ चुका हूँ, अतएव आप परमेश्वर है, आपका जो स्वरूप है ते रूपम दृष्टुम इच्छामि ते ऐश्वर्य रूपम, ये तो देखिए रहा हूँ व्यष्टि वाला, ये व्यष्टि शरीर तो देखिए रहा हूँ, इसको क्या देखने की इच्छा करूँ मैं, अब वो ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ जो ईश्वर का विराट रूप है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। गलत है ना विचार, हमारे गुरुदेव जो है योग निद्रा में इसे क्या बोलते, इसे ये सब क्षुद्र संकल्प है, उनकी शब्दावली है क्षुद्र संकल्प, मैंने ब्रह्मा का पद को प्राप्त करना चाहता हूँ ये क्षुद्र संकल्प है, मैं स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहता हूँ ये क्षुद्र संकल्प है, मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ यही तुम्हारा वास्तविक संकल्प। बहुत जोर लेकर के संकल्प के बारे में योग निद्रा में संस्कार बीज बोने की चेष्टा करते हैं, बहुत तरीके से उन्होंने कहा है, उनकी शब्दावली सुने लायक बहुत गजब है। नहीं वो जब आप इस रहस्य को समझ लेंगे आपको पता चल गया ये जो है अर्जुन जो कर रहे हैं यहाँ पर भी एक गलती करने जा रहा है, क्योंकि ये उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए थी, उसको कहना चाहिए था अरे जिसको अनुभव कर सब कुछ अनुभव हो जाता है ये नहीं, जिसके विज्ञान सब कुछ विज्ञान हो जाता है, यही तो प्रश्न मैंने आपके मुंडक पर भी कहा गया था, नहीं, उसको छोड़ करके तुम जिसके विज्ञान से जिसके अनुभव करके सब कुछ अनुभव नहीं होता उसको मांग रहे हो। इसलिए हम कहते हैं यहां भी अभी भी उसको मोह बाकी है। ये जो विवेता मोह का तत्व वही दो मोह जो उसने बताया, ईश्वर के स्वरूप का आवर्त मोह उसका दूर हो गया है और अपना जो कर्तव्य में जो मोह थी वह मोह भी दूर हो गया। अहंता ममता को लेकर के कि कर्तव्य मूढ़ हो गया था और अधर्म को ग्रहण कर रहा था वो दूर हो गया। इसलिए ईश्वरम रूपम दृष्टम इच्छामी हे पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में जो मैं मानता था अभी तक आप भी हमारे जैसे ही पुरुष है यही मैं मान के चला था, लेकिन आज पता चला आपसे भी उत्तम कोई दूसरा पुरुष नहीं है। न विजिते उत्तम पुरुष यस्मा सा उत्तम पुरुष, इससे भी कोई दूसरा उत्तम पुरुष नहीं हो सकता है। जिसके अंदर एक अंश में सारा जगत हो उससे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष कौन हो सकता है। इसलिए आपको मैं पुरुषोत्तम मानता हूं। अरे परमेश्वर है निरतय ईश्वरी संपन्न आप होने के नाते आपका अपना ईश्वरी को आप दर्शन करा ही सकते हैं। जैसे आप किसी घर चले जाओ सेठ के घर, सेठ क्या कर सकता है आपको, उसका अपना जो ईश्वरी है वही तो दिखाएगा। महाराज आइए देखिए ये कमरा है, सोफा है, सेट ये अमुक ये डमुक है, अमुक लगा रखा चमक दमक, यही तो दिखाएगा। जितना उसका अपने पास ईश्वरी होगा वही ऐश्वर्य को दिखा सकता है, लेकिन निरतय ऐश्वरी को नहीं दिखा सकता। निर्दिशे ऐश्वर्य को कौन दिखा सकता है, परमेश्वर ही दिखा सकता है। परमात्म निर्दिशे निर्दिशे ऐश्वर्यशाली आप परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने उस ऐश्वर्य निर्दिशे ऐश्वर्य स्वरूप को ही हमें दर्शन कराइए। ये संबोधन को स्तर से ग्रहण कर लेना। भाष्य के दोनों महाश्लोकों का भव मन उत्पत्ति अप्य मन प्रणय भूताराम तौ भवाप्य, भूतों का ये जो दो है भव और अप्य आज और उनसे ग्रहण होने से स्थिति भी ग्रहण कर लेना। श्रोतौ विस्तरशो मया मेरे द्वारा सुन लिया गया विस्तार से इस तत्व का न संक्षेप तत्ता किसे सुना आपने, आपसे सुना है। त्वत् सकाशा हे कमल पत्राक्ष कमल से पत्रम इति कमल पत्रम तत्व दक्षिणी यव सत्म कमल पत्राक्ष, कमल का जो पत्ता है उसको कमल पत्र कहते हैं, उसके समान आंखें जिनके उसे कहते हैं हम कमल पत्राक्षा। हे कमल पत्राक्ष संबोधन महात्म्यम पिछा अव्यय माक्ष्यम श्रुतम होता है, और आपका जो अव्यय महात्म्य उसको भी हमने है यहाँ श्रुतम करके वचन कर लेना, श्रुतों को श्रुतम करके ग्रहण कर लेना। एवं वेतद नान्य था जो आपने जैसे कहा वो वैसा है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं है। इति यथा तेरे प्रकार जिस प्रकार से अपने को उसी प्रकार से अथ कथयसी तुम आत्मा परमेश्वर, हे परमेश्वर आपने अपने आत्म स्वरूप को जिस प्रकार से जैसे कथन किया है उस प्रकार से वैसे ही मैं स्वीकार करता हूँ। यद्यपि ऐसा तो है तथापि मान तो लिया, लेकिन जब तक दर्शन नहीं होगा संतुष्टि नहीं, उसी रूप का अनुभव करने की चेष्टा कर रहा हूँ। तथापि दृष्टम इच्छामि फिर भी मैं उसको देखना चाहता हूँ। लगता है पेट में थोड़ा सा ऐसे रहा हो, क्या पता ऐसे लंबी छोटी बातें कर रहा है श्रुति स्मृति के आधार पर, देख तो लो वाकई में यही ईश्वर है यही मैं बोले जा रहा है। ऐसे आजकल के गुरु लोग बोल देते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, ये मेरी माया है चेली को। देखना पड़ेगा ना सच्चाई कहा लगता है, तो शायद लगता है इसलिए अर्जुन कह रहा है या ऐसा ना हो कि मेरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर फंसा रहा है। सच्चाई तो देखा जाए तो इसलिए कहा लग रहा है कि ये कह रहा है कि तथापि भाष्यकार इसलिए जान के यद्यपि तो मैंने सब सुन दिया मान लिया ठीक है आपने जो कहा जैसा कहा वैसा ही है, किन्तु तथापि फिर भी जो है दृष्टम इच्छामि ते तब जो है ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेजो भी संपन्न ईश्वर वैष्णव रूपम पुरुषोत्तम, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। तो क्या देखना चाहते हो ते तब आपका जो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेज ये छठ भग है, इन भगों के द्वारा संपन्न जो आपका ऐश्वर्य रूप है वैष्णव रूपम वो जो विराट स्वरूप है उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। एवं एक त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरं पुरुषोत्तम। विचार चल रहा था ईश्वरं पुरुषोत्तम, क्योंकि ऐश्वरम शब्द का मतलब ही होता है मायामय। मैं आपका मायामय रूप को देखना चाहता हूं। यदि भी आप क्या है, आप पुरुषोत्तम मायातीत है। आप क्षराक्षर से जो परे उसी का ना पुरुषोत्तम। 15वें अध्याय में बात स्पष्ट हो गई, जो क्षर और अक्षर दोनों से पर है वही पुरुषोत्तम। अगर क्षर और अक्षर दोनों मायामय है, उससे पर उसे अतीत कौन होगा, वही पुरुषोत्तम होगा। मैं मायातीत का नाम पुरुषोत्तम, और जो मायातीत है वह ईश्वर नहीं हो सकता, तो मायामय नहीं होगा। और देखना चाह रहा है मायामय रूप को, उस पुरुषोत्तम मायातीत के मायामय स्वरूप को देखना चाह रहा है। ना विरोध यहाँ पे मायातीत से कह रहा है कि आप जो है हमें अपना मायामय शरीर को दिखाइए। अरे मेरे पास माया है ही नहीं, तो मैं क्या तुमको मायामय शरीर दिखाऊंगा। आप हमको आकर कहो जैसे वो जादूगर दिखा, आप भी दिखा। अरे मेरे पास जादू है नहीं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा तुमको। जो जादू से आती है वो जादू कहाँ से दिखाएगा, है या नहीं। इसलिए जो माया से थी तो माया को कैसे दिखाएगा। उत्तर यह है, माया अतीत होने पर भी उसके अधीन माया है। माया अवष्टभ्य कहा है ना हमने, मैं अपनी माया को अपने अधीन रखकर विश्व का निर्माण करता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी कह रहे हैं, इसलिए मुझे यह पूर्व वचनों के आधार पर स्मृति आ रहा है, आप ही इस जगत के माता पिता धाता सब है। कहा था एक जगत माता पिता पिता माँ मई हूँ इस जगत का। इसका मतलब आप ही उपादान कारण है, आप ही निमित्त कारण है, आप ही माया है, और आप माया अतीत भी है। आप पुरुषोत्तम भी है और आपका स्वरूप भी है। जब सब कुछ आप ही है तो अवश्य आप हमें दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहता है मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर तदो मेत्तं दर्शय आत्मान अव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यम, यदि आप यहां बात मानते हो कि मैं उसको देखने योग्य हूं, तो हे प्रभो हे योगेश्वर, दो बात कह रहा है यहां भी, संबोधन दो है, हे प्रभो और हे योगेश्वर। ओम का ईश्वर योगेश्वर, ओम का ईश्वर योगेश्वर ऐसा करेंगे। योगी नाम ईश्वर कैसे करोगे भाई, योगिन धन ईश्वर बचेगा। योगी नाम ईश्वर कर दोगे, योगिन आम ईश्वर सो, ये तो वित्पत्ति करोगे आप अलौकिक ग्रह, तब क्या होगा, आम और सुलो योगिन धन ईश्वर बना। नकार मानो लोप भी हो गया, योगी धन ईश्वर रहेगा, ये तो लोक नहीं होगा। योगीश्वर अकस्मण दूर को जाएगा, हे योगीश्वर बनना चाहिए, योगेश्वर कैसे हो गया। सब यही उत्पत्ति कर देते हैं, आंख बंद करके योगेश्वर योगी नाम ईश्वर योगेश्वर कर देते हैं। अब ये को लोप करके आप कैसे करोगे, है जबरदस्ती कर देंगे, सबको प्रश्न कर दो, कोई बात है। योगा तेषाम ईश्वर, देखो भाष्य को इसीलिए संभल के लिख रहे हैं भाष्यकार, योगिनो योगा योगिन है योगा तेषाम ईश्वर योगेश्वर। भाष्य योगियों के अंदर जितनी भी प्रकार की योग साधनाएं हैं, समस्त योग साधनाओं को भी अनुशासन करने वाला, संयमन करने वाला, नियमन करने वाला योगेश्वर। योगिनो योगा है ना भाष्य में, योगिनो योगा तेषा ईश्वर योगेश्वर, तैसे तभी बनेगा काम, नहीं तो बनेगा काम। विद्वत नहीं कर सकते आप, व्याकरण दृष्टि गलत हो जाए। हे योगेश्वर, और दूसरा है हे प्रभाव, यदि आप उचित समझते हैं, यदि मन्य से मया दृष्टुम शक्यम तक तब दृष्टुम मया शक्यम इति यदि मन्य से अतो में तम आत्मान अभ्यम दर्शयो। यदि आप यह बात मानते हैं कि वह ऐश्वर्य रूप को मैं देख सकता हूं, तो अवश्य आप मेरे लिए आपको उस अव्य आत्मा जो कि अव्य विराट स्वरूप है, मायामय स्वरूप है, उसको आप मुझे दर्शाइए। और आप दर्शाने में समर्थ भी हैं, यदि मैं असमर्थ हूं तो भी आपको मुझे समर्थ बना दीजिए। ये आशय से प्रभाव संबोधन दिया है, प्रभु मैंने समर्था सी इसलिए आप समर्थ है। मुझे आप मैं यदि कह तो रहेगा संबोधन के यदि कह रहा है, यदि मैं असमर्थ हूँ आप मानते हो तो मुझे समर्थ बना देना, अब बना भी देंगे। भगवान था भी वो असमर्थ, उसको समर्थ बना भी दिए, इस संबोधन का सार्थक कर देंगे चार श्लोक के बाद ही। और योगेश्वर भी कह दिया, आप योगियों में विद्यमान समस्त प्रकार की योगों के ईश्वर हैं, और मैं योगी हूँ या भोगी हूँ आता है। अर्जुन कहता है मैं योगी हूँ या भोगी हूँ ये मैं नहीं जानता, मेरी तरह में जो जानता हूँ आप सब योगों के ईश्वर है, अतएव आप मेरे अंदर मैं अयोग्य हूँ, मैं इस दर्शन के योग्य योग मेरे अंदर ये नहीं है। एतादृशी दर्शन के योग्य जो योग साधना मेरे अंदर होना चाहिए वो यदि नहीं है, आप योगों के शरण के साथ मेरे अंदर उसको भी आधान कर दो, आप ऐसी कृपा दृष्टि कर दीजिए जो कुछ भी योग में कमी है वो भी पूरी हो जाए। ये तो है नहीं कि आप असमर्थ है, समर्थ भी है और योग को प्रदान करने में सामर्थ्य इसलिए भी है क्योंकि आप योगों के ईश्वर है। जैसे आजकल आते ही विदेशी महाराज हाथ रख दो सकते रख दूंगा पढ़ा होगा नहीं कुंडली उछल जाएगा उठ जाएगा चढ़ जाएगा और जाएगा काम हो जाएगा। अरे भाई हम योगों के ईश्वर तोड़े हैं कि हमारा हाथ रखने से कुंडली उड़ जाएगा, न हम उन्हें योग्य बना सकते हैं न हम उनको जो जगा सकते क्योंकि हम लोग योगेश्वर नहीं है। ये नहीं अरे योगेश्वर हो वो तो कर देगा, चाहे विदेशी हो विदेशी हो जगदा हो घोड़ा हो, उसे क्या फर्क पड़ना है, बहन से भेद बुलवा सकता है कोई क्यों नहीं करा सकता है, योगेश्वर है तो कर सकता है।